Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Gününüz hayırlı olsun, ömrünüz uzun olsun, ameliniz makbul olsun. Allah'ın rahmetine erin, iki cihanda aziz olun. Efendim, size Ankara'dan sesleniyorum. Ankara'dan işiniz var diyebilirsiniz. Bizim Ankaralı hanımlar, Hanım Derneği, Allah razı olsun, çok çalışkan bir dernek. Hizmetlerine bir hizmet daha eklemişler. Hanımlara yönelik bedeni sıhhi bir hizmet birimi kurmuşlar. Onun açılışı için buradaydık. Bir de bizim camiamızın Sitare isimli efendim elbise yapma atölyeleri ve şeyleri var, tesisleri var. Onun meseleleriyle ilgilendik. İnşallah size elbiseler, tişörtler, üstünde İskender Paşa yazılı şirketlerimizin şeyleri yazılı böyle tişörtler gençlere ve diğer hanımlara, beylere şeyler yapacaklar. Onlar için buradaydık. Bu işin reklam faslı efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden sizi de sevindirecek konulardan seçmeye çalıştım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: "Mâ min şeyin ehabbu ilallahi teâlâ min idhâli sururi alâ ehîkel müslim." Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Allahu Teala Hazretlerine bir Müslümana sevinç vermek, onun içine, gönlüne sevinç ithal etmekten daha sevimli bir şey yoktur. Yani Allah Müslüman kulun, Müslüman kardeşini sevindirmesini, onu sevindirecek bir şeyler yapmasını, sonuç olarak gönlünü hoş etmesini çok seviyor. Allah yanında en sevgili şeylerden birisi, işlerden birisi, yani şey diye geçmiş hadis-i şerifin başında, "Mâ min şeyin." Hiçbir şey yoktur ki ehabbu ilallah teala daha sevgili olsun Allahu Teala Hazretlerine, "min idhali sururi ala ehikel müslim." Senin Müslüman kardeşinin içine sevinç sokman, sevinç vermenden, gönlünü hoş etmenden daha sevgili bir şey, hiçbir şey yoktur diye bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Niçin bu hadis-i şerifi seçtim? Biraz sürurdan bahsedelim, sevinmekten bahsedelim, sevindirmekten bahsedelim. Allah yanında en sevgili ameller nedir? Kardeşlerim öğrensin, onları yapsınlar. Allah'ın sevgili kulu olsunlar diye tabii. Efendim, şimdi bu sevinme meselesiyle ilgili bir başka hadis-i şerifi de peşine ekleyeyim. Hoşunuza gidecek. Bir de hani melekler hakkındaki bilgimizi de bu ikinci hadisi şerif renklendirecek, çeşni katacak. Meleklere inanıyoruz, meleklerin ruhani varlıklar olduğunu biliyoruz. Ama onların yaratılışlarıyla ilgili bir şey de kazanmış olacağız bu ikinci hadisi şerifle. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Mâ min müminin edhale alâ müminin sururen illâ halakallahu min zâlike sürure meleke. Yâbudullâhe ve yümeccidühü ve yuvahhidühü." Hadis-i şerifi burada keseyim de parça parça izah edeyim sizlere. Hiçbir mümin kul yoktur ki bir mümin kardeşinin içine, gönlüne efendim sürur sokmuş, gönlünü almış, onu sevindirmiş, kalbini kazanmış, kalbini kazandıracak, sevinecek, neşelendirecek bir şey yapmış olsun, efendim olmasın. İlla halakallahu min zâlike sürûru meleken. Öyle yapan bir kul için Allah bu sevinçten dolayı bir melek yaratır. Yani mümin kardeşini sevindirecek bir şey yapıyor, onun gönlü şen oluyor, hoş oluyor. Allah bundan dolayı o sevinçten bir melek yaratır diyor Peygamber Efendimiz. Ne yapar o melek? Yâbudullah'a, o melek Allahu Teala Hazretlerine ibadet eder. Ve yümeccidehu, efendim onu ulular, temcid eder. Yani "Ya Rabbi sen yücesin, yücelerden yücesin, efendim şanın uludur diye öyle Allahu Teala Hazretlerinin hoşuna gidecek efendim övgülerle Allahu Teala Hazretlerine hem ibadet eder hem böyle güzel efendim övgüler, hamdler yapar, temcid eder ve yuvahhiduhu ve Allahu Teala Hazretlerini efendim şey yapar, birler yani bir olduğunu ifade eder. La ilahe illallah der. Ya Rabbi sen birsin der. Sen yücelerden yücesin der. Senin her şeyin efendim her noksandan münezzehtir vesaire böyle Allah'ın sevdiği ibadetler, sözler, efendim tesbihlerle vakit geçirir bu melek. Nereden yaratıldı bu melek? Mümin kulu efendim sevindirmesinden yaratıldı. O sevinçten yaratıldı diyor. Min zalike sürür. O sevinçten Allah bir melek yaratır diyor. Yani Allah Teala Hazretleri her şeyi her yerden her türlü yaratmaya kadir. Melekler de ruhani varlıklardır. Efendim görünmez varlıklardır. Bazen Allah dilerse gösteriyor kullarına. Efendim şeffaf diyelim biz halkımız anlasın diye şeffaf varlıklardır. Efendim herkes görmeyebilir. İşte böyle bir melek yaratır o sevinçten. O da Allah'a ibadet eder durur, tesbih çeker durur, la ilahe illallah der. Böyle güzel sözler söyler. Feiza sarel müminu fi lahdihi yani o sevinci meydana getiren mümin kul, kardeşini sevindiren mümin kul, güzel davranan, zarif davranan, tatlı davranıp da karşısındakinin gönlünü hoş eden mümin kul vefat edip de kabrine konuldu mu, oraya vardığı zaman etahu sürürüllezi edhalehu aleyhi. Bu mümin kardeşinin gönlüne efendim bahşettiği sevinç, sürur ona gelir. O kardeşi sevindiren kişinin kabirde yanına gelir o sevinç. Yani melek olmuştu ya o sevinç. O onun yanına gelir. Feyekulü lehu o vefat eden kabire konulan o sevindiren müminine ne der ki ema tarifunu beni bilmiyor musun? Tanımadın mı beni? Tanımıyor musun? Feyekulü men ente. Tabi tanımadığı olanları bilmiyor mümin. Ama siz biliyorsunuz şu anda. Hadis-i Şerif'i okuyorum çünkü. Ema tarifuni sen beni tanıyamadın mı, bilemedin mi, bilmiyor musun? Men ente diye sorar o. Yani kimmişsin sen? Madem kendini böyle tanıtmak için böyle beni sorguya çekiyorsun. Kimmişsin sen diye sorar. Feyekulu o der ki ene sürurüllezi edhalteni ala fulanin. Ben senin dünyada yaşıyorken hali hayatındayken filanca kardeşini sevindirdiğin zaman onun gönlüne soktuğun sevincim. Onun gönlünde hasıl olan sevincim. Evvel yevm unisu vahşeteke. Bugün senin yalnızlığında sana arkadaş olmaya, yalnızlığını gidermeye geldim. Kabirde insan yalnız olacak ya sevgili dinleyiciler. Hani yattığı zaman yalnızlıktan böyle uzanmış, karanlık, kabirde toprak altında diyecek ki bugün ben sana burada arkadaşlık etmeye, yalnızlığını gidermeye, yalnızlıktan ürküntünü gidermeye geldim. Ve ülakkınıke hücceteke sana efendim delil olacak sözlerini arkandan telkin etmeye geldim, fısıldamaya geldim. Bu ne demek? Hani biliyorsunuz kabirde sorgu sual haktır ve gerçektir. Sahih hadislerde var. İnsan kabre konulduğu zaman melekler gelecek, onun kimliğini, itikadını, halini soracak. Sen kimsin? Efendim dinin ne? Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Efendim diye soracak. O da eğer müminse, eğer Allah nasip ederse diyecek ki Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, kıblem Kabe-i Müşerrefe, ben elhamdülillah Müslümanım diye o meleklere, sorgu meleklerine, kabirde sorgu melekleri gelecekler insanın yanına, onlara böyle cevap verecek. Şimdi bu tabii bu cevabı herkes veremeyecek. Bu cevabı verebilmek dünyadaki Müslümanlığının durumuna bağlı mümin kulun. Kafirse zaten hiç cevap veremeyecek. Efendim veyahut istenilen cevabı veremeyecek. Mümin değil. Peygamber Efendimiz'e inanmamış, Kur'an'a bağlanmamış. Efendim İslam'dan uzak yaşamış. Tabii o cevapları vermekte başarısız olacak. Kabirde azap başlayacak ona. Şimdi diyor ki bu sevinçten hasıl olmuş olan melek. Bakın ne kadar güzel melek hakkında bilgi sahibi olduk. Ben sana ulakkinuke hücceteke, senin söylemen gereken delil olacak, hakkında delil olacak sözleri sana telkin etmeye geldim. Hani biliyorsunuz yukarıda da mezarın başında da hocalar telkin ediyor. Diyorlar ki ey filancanın oğlu filanca, hani sen dünyadayken inandığın inancını hatırla, Allah'tan başka ilah yok de, eşhedü en la ilahe illallah de, Muhammed onun elçisidir de diye yukarıda da imam kabire telkinde bulunur. O da var dinimizde ama o artık nasıl aşağıdaki ne Allah duyurur mu duyurmaz mı bilemiyoruz ama burada bu melek onun yanına geldi. Ona yalnızlık çektirmeyecek, arkadaş olacak. Bir de öteki melekler sorduğu zaman bu ona bu telkinde bulunacak. Talkın diyoruz ya Türkçe telaffuzuyla, bu talkında bulunacak. Yani sen söyle bakalım, la ilahe illallah de, korkma, çekinme, tereddüt etme, efendim dilin tutulmasın, zorluk çekme diye böyle ona talkında bulunacak. O güzel güzel meleklerin sordukları soruları cevaplandırabilecek. Bu sevinç ona yardım ediyor. Ve üsebbitüke bil kavli sabit, efendim seni o üzerinde durulması gereken müminin hiç efendim ayağını oradan kaydırmaması gereken hak, iman, itikat üzere, doğru söz üzere, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu inancı üzere seni ben destekleyeceğim, ayağını kaydırmayacağım, dilini kaydırmayacağım, aklını şaşırtmayacağım. Ve üşhidü bike meşhedel kıyame, kıyamet günü şahitlerin, insanların hakkında, lehinde, aleyhinde şahitlik ettiği zamanda ben senin için şehadette bulunacağım diyecek o melek. Ve eşfa'u min rabbike, ve senden senin affolunman için Allah'tan affını dileyeceğim, şefaat edeceğim sana. Senin hakkında Rabbına şefaat edeceğim. Rabbından efendim seni affetmesini isteyeceğim. Ve ürüyke menzileke minel cennet, ve cennetteki köşklerini sana göstereceğim. Bak başını doğru çık yukarıya, işte şu tarafta senin köşklerin, korkma efendim mahşer gününün sıkıntılarına, efendim telaşlarına kapılma, bak sen şu cennetteki şu gördüğün köşklere gideceksin diye sana onları göstereceğim. Onun için geldim yanına diyecek. Evet sevgili kardeşlerim, herhalde bu hadis-i şerifin manzarası gözünüzün önüne gelmiştir. Böyle bir manzara tasvir eden hadis-i şerifler öğretim, öğrenim, terbiye bakımından çok önemlidir. Çünkü hatırından gitmez insanın. Demek ki ben bir kardeşime iyilik yaptım mı, ondan Allah bir melek hasıl edecek. Bu melek efendim boyuna benim namıma Allah'a ibadet edecek. Efendim tesbih çekecek, zikir yapacak, Allah'ı tevhid edecek. Efendim temcid eyleyecek. Efendim sen ne yücesin ya Rabbi diyecek. Tabii onu yaptıkça bana sevap yazılacak. Çünkü o benim meleğim. Benim kardeşime verdiğim sevinçten hasıl olmuş olan, gönlünü almamdan hasıl olmuş olan, yaratılmış olan bir melek olduğu için, onun yaptığı ibadetlerden de onun vesilesi olan, yaratılmasına vesile olan ben sevap kazanacağım. Sonra da ben vefat ettiğim zaman o sevinç gelecek benim yanıma. Bana arkadaş olacak, beni takviye edecek, beni destekleyecek, sualleri doğru güzel cevaplar halinde karşılamam için efendim telkinde bulunacak, efendim hak olan, doğru olan Allah'ın sevdiği inanç ve efendim itikat üzere beni sabit tutacak, kıyamet gününde bana şahitlik edecek, efendim Allah'tan benim için şefaat isteyecek, cennetteki yerimi gösterecek. O halde aziz ve sevgili kardeşlerim, yani bir kere hayran oluyoruz Müslümanlık ne kadar güzel diye, bu bir. İkincisi, az önce sevgili kardeşlerim, demek ki Müslümanlık çok güzel ve Müslümanlık da ibadet. Sadece benim her zaman size anlatmak istediğim gibi, her zaman söylüyorum bunu. Aman sakın İslam'ı daraltmayın, İslam'ı dar sanmayın. Efendim böyle bir iki noktaya münhasır sanmayın. Efendim hasretmeyin, tahdit etmeyin. İslam sadece şu şu şu ibadetleri yapmaktan ibaret değildir. İslam çok geniştir, çok çeşitlidir, çok güzeldir, çok tatlıdır. Bakın bir Müslüman kardeşine insanın iyilik yapmasından, onu sevindirmesinden neler hasıl oluyor. O halde ne yapmamız lazım? Efendim bizim de müminleri sevindirecek işleri arayıp düşünüp bulmamız lazım. Hele bugün mesela efendim şimdi bu hadis-i şerifi dinlediniz, kollarınızı sıvamalısınız, paçaları da sıvamalısınız. Tabii bu neyi gösteriyor? Yani bir işe gayret etmeyi yapmak niyetinde olduğunu göstermek için söylüyorum. Yoksa sokaklarda pantolonunuzu sıvayın, öyle dolaşın demek istemiyorum tabii. Latife olsun diye söylüyorum. Kollar sıvanacak, paçalar sıvanacak olan bir insan nasıl işe böyle sarılırsa, hadi bakalım ben de bugün birisini sevindireyim. Hiç olmazsa birisini sevindireyim diye efendim gayret edin, düşünün. İnsan önce kimi sevindirir? Mesela bugün cuma, gidin annenizin babanızın bir elini öpün, bir hediye götürün. Hayır duasını alın. Efendim hediye de biraz güzelce hatırlı bir şey olsun. Anneniz babanız sevinsin. Sonra efendim kardeşlerinizden, arkadaşlarınızdan, komşularınızdan efendim birilerine bir iyilikler yapın. Efendim hay Allah razı olsun ya desinler, memnun olsunlar. Böylece sevinçleri yani sevindirici işleri, birilerini sevindirmeyi çok yapalım. Bakın bu hadis-i şerifleri biz yeni okuyoruz. Radyoda yeni yayınlıyoruz. Belki siz de ilk defa duyuyorsunuz. Ama Yunus Emre diyor ki ben gelmedim davi için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Ben bu Yunus'un bu işte, dörtlüğünü çok seviyorum ve çok kullanıyorum. Diyor ki ben dünyaya böyle kuru palavra iddia için gelmedim. Efendim kibirlilik, çalım satmak için gelmedim. Ben sevmek için geldim dünyaya diyor. Bir de dostum olan, sevgilim olan, Rabbim olan Allah'ın efendim nazargahı ilahisi insanların gönlü olduğundan, kalpler olduğundan gönülleri yapmaya geldim ben. Madem Rabbim insanın gönlüne bakıyor, gönül çalabım tahtı, çalap gönüle baktı dediği gibi efendim Yunus Emre yani ana gayesinin, hayattaki ana gayesinin insanları sevindirmek olduğunu, insanları sevindirmenin Kabe yapmak gibi güzel olduğunu anlatıyor şiirlerinde. Demek ki bu hadisleri okumuş bilgin bir insan yahut öyle güzel bir muhitte yetişmiş ki o cemiyetin, o toplumun felsefesi diyelim, ideali diyelim, ülküsü diyelim, ana fikri insanlara iyilik yapmak. Ne güzel bir toplum olduğunu düşünün. Yani anlayın eski ecdadımızın yaşadığı devirde herkes birbirine iyilik yapmak istiyor. Size yine böyle hatırınızda kalacak böyle manzaralı bir efendim menkabe anlatayım. Denizli'ye meşhur Arap seyyahı İbni Batuta geldiği zaman onun başından geçmiş tarihi bir olay. Seyyah kitabında yazıyor bunu. Turist değil, seyyah. Seyyah İbni Batuta. Efendim Denizli'ye geldiği zaman böyle kendisinin bindiği atı var. Arkasında da gezdiği yerlerden aldığı hediyelerin yüklendiği efendim şeyleri var. Böyle 6-7 tane, 8-10 tane efendim eşyalarını taşıyan efendim katırlar, atlar var, develer var, neler varsa yani bir kervanın başında geliyor efendim. Denizli'ye girmiş 14. yüzyılda. Denizli'ye girmiş. Denizli'de birisi bunun atının dizginini, yularını tutmuş. Efendim ama tatlı bir şekilde tutmuş. Adam böyle pala bıyıklı, efendim belinde kılıcı var, silahlı filan ama hani böyle sert değil de tatlı bir şekilde tutmuş. O da Allah Allah bu nedir filan diye kendisi Arap, Türkçe bilmiyor. Ahaliyle Türk, kendisinin atını tutan da Türk. Merak ediyor derken bir başkası gelmiş. O da atın dizginini öbür taraftan tutmuş. Bu ikisi birbiriyle konuşmaya, münakaşa etmeye başlamışlar. Öyle patlamış İbni Battuta'nın. Yani eyvah, acaba bu adamlar silahlı, ben bir öyle bir şehre geldim ki acaba bunlar beni alacaklar efendim, hapsedecekler, elimden mallarım gidecek mi filan diye, bunlar birbirleriyle niye münakaşa ediyorlar diye böyle telaşlanmış İbni Battuta. Halbuki işin aslı neymiş? Efendim, bu gelenin yabancı olduğunu, misafir olduğunu anlayan ilki özengi şeye yapışmış, dizgine yapışmış, yulara, atın yularına. Yani yuları artık İbni Batut'a, atı şuraya gitsin buraya gitsin diye sağa sola şey yapamıyor, kullanamıyor. Adam çekecek İbni Batut'a'yı, atıyla bir yere götürecek. Nereye götürmek istiyor? Kendi tekkelerine götürmek istiyormuş. Yani orada misafir edelim, bu misafir efendim bizim şehrimize geldi, bizim tekkemizde misafir olsun diye düşünüyormuş. Efendim öbür şahıs da o sırada gelmiş, bu vaziyeti görmüş. O da dizginin, yuların öbür tarafından tutmuş. O da efendim, niçin ikinci şahıs gelmiş? Diyormuş ki ötekisine, ya ayıp yani, bu misafir bizim bölgemizde, bizim tekkemiz daha yakın. Sen şimdi alacaksın bu güzel misafiri, Tanrı misafirini alacaksın, kendi tekkene götüreceksin. Bu bize hakaret olur, ayıp olur. Yani bizim mıntıkamızdaki misafir bize gelmeli diye onun münakaşasını yapıyorlarmış. Yani o devirde otel, motel, efendim böyle vesaire gibi insanların parasına dayalı şeyler değil de, insanlara Allah rızası için misafir eden müesseselerimiz var. Bizim medeniyetimizin medarı, iftiharı olan, iftihar etmemize sebep olacak güzel şeyler, tekkeler. Yolcuları barındırıyor, yediriyor, içiriyor, bedava, para da almıyor, atına bakıyor. Ondan sonra da uğurluyor, hediyeler verip uğurluyor. Yani öyle karşılamışlar. Bunları niçin yapıyorlar? Yunus Emre niçin o şiiri söylüyor? Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak için. Ama biliyorlar ki bir insanı sevindirmenin, bir misafire hizmet etmenin, bir garibanın gönlünü almanın şeyinde, arkasında çok büyük sevaplar var. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, bu şeyleri, bu hadis-i şerifleri, bugün okuduğum hadis-i şerifleri lütfen iyi hatırınızda tutun, anlatın. Bu hususta bir de hadis-i şerif okuyayım size. Mâ min sadakatin yetesaddaku bihâ racülün alâ ahîhi efdale min ilmin yuallimuhu iyyahu. Efendim, bir adamın, bir Müslümanın, bir kişinin bir mümin kardeşine efendim verdiği sadakalardan, ona öğrettiği ilimden daha efendim faziletli, daha üstün, daha kıymetli bir sadaka olamaz. Ona öğrettiği ilim, ona verebileceği sadakaların en kıymetlisidir. Yani ilim öğretmek de bir sadakadır ve sadakaların en kıymetlisidir. Hani biz cuma günüdür, hayır yapalım filan diye kesemizi açarız, bir sevdiğimiz kimseye, tanıdığımız fakire veya mahallemizdeki bir yoksul kimseye ya da tanımadığımız kimseye sadaka veririz ya. Ama sadakaların en üstünü, en faziletlisi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslümanın bildiği güzel bir bilgiyi, ilmi götürüp bir başka Müslüman kardeşine öğretmesidir. Demek ki siz de bu bir Müslümanı sevindirmek neler meydana getiriyormuş, şimdi öğrendiniz. Çok sevapmış Müslümanını sevindirmek, gönlünü almak, gönlünü hoş etmek. O sevinçten Allah bir melek yaratıyormuş. O melek de Allah'a ibadet ediyormuş. Kabirde yoldaş oluyormuş, kıyamette şefaatçi oluyormuş ve cennetteki yerini ona gösteriyormuş. Belki önünden gidiyor, gel bakalım arkamdan diye kılavuzluk ederek de cennetteki köşküne kadar da götürüyor. Onun için bunu anlatın. Yani duyduğunuz bu güzel hadisi şerifi ben çok şey yaptım. Efendim, okuyunca duygulandım. Siz de bunu etrafınızdaki kardeşlerinize anlatın. Demek ne kadar güzelmiş, herkes bilsin. İslam ne kadar güzelmiş, bilsin. Müminin efendim mantığı nedir? Zihniyeti nasıldır? Mümin, Müslüman bir insan nasıl hareket eder? Şimdi hepiniz biliyorsunuz, Anadolu halkı misafirperverdir. Tamam. Yani böyle biliyoruz bunu. Hakikaten ayran ikram ederler, buyurun derler. Ben çok gezen bir kardeşinizim. İşte davet ediyorsunuz da ondan geziyoruz. Vazife var, onun için geziyoruz. İş icabı, efendim, işte şirketlerimiz var. Onun için onların işlerini tanzim için gitmem gerekiyor. Ama tanıdığımız, tanımadığımız yerlerde duruyoruz. Namaz vakti oluyor. İhtiyaç molası veriyoruz. Efendim duruyoruz. Her yerde tanımadığımız insanlar da bize hoş geldin hocam diyorlar. Nasılsınız diyorlar. Buyurun bizim eve gidelim diyorlar. Daha namazı kılmışız. Hiç tanışmadığımız insan Allah kabul etsin diyor. Musafaha ediyor bizimle. Efendim tokalaşmak değil, musafaha. Biz de musafaha iki elle böyle kardeşimizin iki elini tutarak ellerin yönü biraz daha yukarı doğru daha candan daha samimi bir şekilde ona musafaha diyoruz ya böyle tutuyorlar. Hocam diyor hoş geldiniz diyor. Nereden nereye yolculuk diye biz de diyoruz ki İstanbul'dan Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'dan Adana'ya gidiyoruz. Buyurun bizim eve fakirhaneyi şereflendirin bir yemek yiyelim de öyle filan diyor. Yani bu misafirperverlik var. Halkımızda adet bu. Siz de bunu biliyorsunuz. Siz de zaten böyle misafirperversiniz ama bunun kökeni ne? Yani bu halk niye bu kadar misafirperver olmuş da şu gayrimüslim filanca halk niye bu kadar cimri, pinti, efendim, kazıkçı, affedersiniz. Hani bazen sözler iyi anlaşılsın diye böyle halk tabirlerini ben kullanmayı seviyorum. Yani gittiniz mi otellerine efendim veyahut lokantalarına mahvoluyorsunuz, keseniz bitiyor filan. Niye bu kadar aldatıcı, dolandırıcı filan? Bizim halkımız niye böyle bedavacı? Efendim niye böyle hayır yapıyor? İşte kökeni İslam. Yani İslam terbiyesi almışız ve bu asırlardan beri devam ediyor. Efendim ta Orta Asyalarda Müslümanların ilk böyle İslam'la karşılaştığı zamanlardan itibaren bizim dedelerimiz İslam'ı en iyi öğrenmişler. En derinden öğrenmişler. En derin, en bilimsel değeri yüksek efendim ihtisas kitaplarını dini ilimlerde bizim dedelerimiz yazmış. Yani İslamiyet Arabistan'da neşet etmiş ama dini ilimlerin kaynağı bakıyorsunuz Orta Asya, bakıyorsunuz Hindistan. O kadar muazzam çalışmalar yapmışlar, o kadar güzel, o kadar kıymetli eserler vermişler ki mesela ben Hindistan'a hayranım. Hindistan'da, efendim Pakistan'daki bölgelerde çok büyük alimler yetişmiş, çok muhteşem eserler yazılmış. Mesela Fetavai Hindiye biliyorsunuz, efendim Fetavai Alemgiriye deniliyor. Efendim Kenzül Ummal isimli muhteşem hadis kitabı vesaire. Efendim işte Orta Asya'daki hadis alimlerinin eserleri vesaire. İslam'ı çok iyi öğrenmişler. Bir, İslam'ı yaymak için çok çalışmışlar. İki, halkımızı çok iyi Müslüman etmişler. Üç, İslam'ın ahkamını halkımıza adet haline getirmişler. Dört, onun için halkımız doğruluğu, dürüstlüğü sever, mertliği sever, misafirperverliği sever, cömertliği sever vesaire. İşte onun hepsinin kökeninde İslam var. Eğer İslam yoksa, İslam olmayan yerlere baktığınız zaman bunların olmadığını görüyorsunuz. Demek ki İslam bizim her şeyimiz. Bunu iyi bilelim. Sevgili kardeşlerim, ben tabii böyle tatlı tatlı sevinçten hasıl olan meleği anlatayım derken zamanlar geçti ama size yine fayda verecek bir hadisi şerifi daha sohbetimin sonuna ekleyerek sohbetimi tamamlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِلَّا وَلَهُ وَكِيلٌ فِي الْجَنَّةِ Efendim her kişinin hiçbir mümin veya mümine hanım, hiçbir mümin erkek ve mümin kadın yoktur ki cennette onun bir vekili olmasın. Yani herkesin cennette bir vekili var. İn kara'el Kur'ane benalehul kusura. Eğer Kur'an okursa bu mümin kul dünyada, Kur'an okuyan bir kulsa o zaman o cennetteki vekili onun cennetteki köşklerini efendim inşa eder. Yapar, inşaatı devam eder, ilerler cennetteki köşkünün inşaatı, köşkleri bina eder o cennetteki vekili. Ve insebbaha, eğer tesbih çekerse, zikir yaparsa, garase lehul eşşare, ve cennette efendim onun için tesbih çekti diye, zikir yaptı diye ağaçları, fidanları, çiçekleri diker o vekili. Efendim, ve inkeffe, eğer adam Kur'an okumuyor, zikir yapmıyor, tesbih çekmiyor, İslam'la ilgilenmiyorsa, bunlardan uzak duruyorsa, keffe, yani cennetteki vekili de bu işleri yapmaz. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Bu hadisin rivayetinde zaaf var diye ibari şimdi gözüme takıldı. Şimdi gördüm ama başka hadis-i şeriflerden efendim biliyoruz. Mesela İbrahim aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e Miraç'ta karşılaştığı zaman buyurmuş ki bak ya Muhammed evladım, biliyorsunuz onun soyundandı Peygamber Efendimiz, İbrahim aleyhisselamın soyundandı. İbrahim aleyhisselam da dolayısıyla bizim dedemiz yani oluyor. Hem peygamber efendim demiş ki ümmetine bildir, benden selam söyle ki cennetin arazisi düzdür, efendim çıplaktır. Mümin kul cennetteki arazisini mamur hale nasıl getirir? Namaz kılarak, tesbih çekerek, Kur'an okuyarak, zikir yaparak, onların her birinden güller açar, sümbüller biter, ağaçlar yetişir, efendim güzellikler oluşur. Yani insan cennetteki efendim mekanlarını dünyadaki ibadetleriyle kendisi hazır hale getiriyor. Hani düşünün, apartman hayatından bıktınız, şehrin sıkışıklığından, dar yerlerden pencereleri açamıyorsunuz, hava kirliliği var. Nihayet elinize para geçti, şehrin uzağında, sayfiye yerinde şöyle 5 dönüm, 10 dönüm yer aldınız. Orada efendim daha çıplak arazi, etrafını çevirdiniz, efendim bahçe mimarına danıştınız, ben bu bahçeyi çok güzel yapmak istiyorum, hangi bitkileri dikeyim dediniz, efendim çeşitli işte ağaçlar tavsiye etti, mavi çamdan al, falanca efendim mimoza ağacından al, işte iklim müsaitse ben bir manolya ağacı getireyim vesaire, çiçekler, sarmaşık güller, efendim havuz başında efendim şunlar iyi olur, bilmem kenarda şunlar olur, arka bahçede sebze olsun, meyve olsun, efendim köşkte şöyle olsun, böyle olsun. Çocuklar heyecanlanıyor, baba efendim evimize, yeni evimize ne zaman gideceğim? Gideceğiz. Dur evladım, işte yeni aldık daha arsayı, ağaçlar büyüyecek, inşaat tamamlanacak, efendim böyle bir gün kalkıp gideceğiz, çok güzel olacak diye deriz ya dünyada. Evet, cennetteki yerimizi de ibadetlerimizle biz güzelleştireceğiz. Onu bildiren başka hadis-i şerifler çok yani. Efendim, onun için bu son hadis-i şerifi de hatırınızda kalsın. Efendim, cennetteki vekilimiz boş durmasın. Kur'an okuyalım da efendim cennetteki köşklerimizi yapsın. Zikir yapalım, tesbih çekelim de cennette ağaçlarımız, çiçeklerimiz büyümeye başlasın. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah hepinizden razı olsun. Bu anlattıklarımızın Allah-u Teala Hazretleri bilgi olarak kulağımıza duyurdu. Efendim gözümüzle de sonuçlarını görmeyi nasip eylesin. Yani Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi aziz ve sevgili Akra dinleyicileri hem de sevdiğiniz kişilerle beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Hani insan tek başına cennete gittiği zaman bir de tabii hatırlarsa babam nerede, annem nerede, evladım, oğlum, kızım nerede, torunum nerede filan diye sevdiği insanları dünyadayken onlar iyi Müslüman değillerdi, cehenneme atıldılar, cayır cayır yanıyorlar gibi böyle bir haberi aldığı zaman üzülür. Onun için ne yapacağız? Dua ediyoruz. Allah bizi böyle annelerimizle, babalarımızla, kardeşlerimizle, evlatlarımızla, eşlerimizle, cennetiyle, cemaliyle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, tabii ben de tabii sizin bir kardeşiniz olarak diyorum ki bütün ihvanımızla, efendim cennetiyle, cemaliyle Allah cümlemizi müşerref eylesin. Daha başka hadis-i şerifler var idi ama efendim zamanı doldurduk. Hadis-i şerifler zaten çok biliyorsunuz. Hadisler bir umman, uçsuz bucaksız bir umman. Allah Resulullah Efendimiz'in şefaatine cümlemizi erdirsin. Neler var bu hadisler deryasında? ne inciler, mercanlar, cevherler var. Onları okumanız lazım. Tavsiye ediyorum. Kur'an okuyun ve Peygamber Efendimizin hadisler deryasına siz de buyurun. Kaptan Kusto'nun gemisi gibi güzel bir gemiyle gidin. Bakın ne hazineler var, ne inciler, mercanlar var, ne kadar kıymetli şeyler var. Okuyun hadis kitaplarını, efendim, onlardan siz de kazanın diye böyle benzetmelerle size nasihat ediyorum. Ayet okuyun, hadis okuyun, dinimizi öğrenin, uygulayın, insanları sevindirin. İslam'ın ne kadar güzel olduğunu herkes görsün. Siz de İslam'ın güzelliklerinden istifade edin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.